zakupniała pak. Usmivka slънчева, deżdowna dlan. Po mojtu ramo ljastovići snjak, svelen od veselotu klonče drjan. Po mojtu ramo ljastovići snjak, svelen od veselotu klonče drjan. Кокичета на припек в утринта ухаят на липи скрещу пен. Ти свежеста на пролетни цветя, така обичаш, но не си до мен. Кокичета на припек в утринта ухаят на липи скрещу пен. Ти свежеста на пролетни цветя, обичаш, но не си до мен. Ще мина с тях през хълми и била, ще пратя с влюбените си ръце, да те облъхнат с вятър от крила, да ти се радват моето сърце. Да те облъхнат с вятър от крила, да ти се радват с моето сърце. Кокичета на припек в утринта ухаят на липи скрещу пен. Ти свежеста на пролетни цветя, така обичаш, но не си до мен. Кокичета на припек в утринта ухаят на липи скрещу пен. Ти свежеста на пролетни цветя, така обичаш, но не си до мен. Така обичаш, но не си до мен. Така обичаш, но не си до мен.